ها ها وړي بيچلو شو غره دغه په تور کې ها دې او دا دې دغه تم کړنه دې هندې دې کې فوتيو دغه په کې ولاو دې دې کور کا بيچلو اصل چې بند شي ته ها دې کور ته دې خپل کارو کولی شي ها دا اصل کې برابر قانون کو سیستم دا سبق وای دا ورته کې را باندې ها بیا باندې سورۃ حجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سورۃ حجرات مدنی سورۃ دے ترتیب بلحاظ کے یو کم پزو سم پزو صورت فتح نه ده خوش او نزول د صورتونو کې یو سل شپغم پس د صورت مجادله نه ده مخکې صورت سره مناسبت هر کله چې مخکې بیان د فتح شو لدی او د تنظیم لدی صورت کې آداب د تنظیم بیانې ځکه متصل لرو یا مخکې وی حوال زواهم کلمه التقوا نو په دې صورت کې په دې لسم آیات کې وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم نورم ګن روابط د صورت دی مقصد د صورت حجرات اصلاح المعاشره والجماع لبيان القواعد السبع په دې صورت کې د اصلاح د معاشره د پاره او احکام ذکر کړي او آداب ذکر کړي چې معاشره سمه نو دا هو ادبونه ځان کې پیدا کا د مشرانو عزت کوا د مشرانو بے ادبیونه کې خیال ساته خپل رسم او رواج په طریقه د پیغمبر مو پورته کوا دا دغه یو بے اعتبار راغې په یو خبر نو دا خبر فورا مو منا تحقیق کوا چې دا خبر د صحیح ده او که غلطه ده دا رنګه د دو کسانو منځ کې خلاف راغې داغي منځ کې صلح وکي دا نه چې ته به نوړ مورتا ده کې او دا غی په یو باندې وردا چې او پینزم ان مومن ا خزه دې پس نورو خزو پس خان دینا یا سړی دې په نورو سړو پس خان دینا چې زه خیمه او ته خراب دینا خندا بنه کوي او اوم حکم داو چې پا شپغم حکم داو بدګمانی بنه کوي وای چې چا بدګمانی وکړه نو بدګمانی یو بد عمل لې او اوم حکم داده عزتمن ستاسو پنیز دالا آغا پرزگار ستاسو دا اوه ادبونا صورت کے بیانیم یا ایو اللذین آمنو مومنانو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی مولا دیکھے گئی مخی دالا دو پیغمبر دالانا دالا دو پیغمبر دو حکمو نا مولا دیکھے گئی مخی کے گئی ویا لکه ست استاد د خبره نه مخک مخک کیږي نه د استاد د خبره نه مخک کیږي دا الله او پیغمبر د حکمونو نه مخک کیږي ما چې الله پیغمبر کوم حکم ول داو منئ وتقوا الله ويرجئ ذا الله نا ان الله سميع عليم بشک الله دې اوریدلو والا پویا یو قانون دا دې چې خپل ځان شهرت مکوا دو قرآن او دو سنت تشهیرو کا قرآن خلقو تاور سوا سنت دو پیغمبر خلقو تاور سوا دویم چیخ پل رسم و روان پتریقه دو پیغمبر مپورتا کوئی یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی مپورتا کوئی خپل آوازنا اواد نہ مراد اس رسم و رواج تباز صاحب او اواد تبان زیادو سیواو ته پیغمبر په आवाज باندې چدا حکم راغ نو غډ پریشان شو چه د الله پیغمبر اعظم مبارک دا یاد راي نبی علیہ السلام وینا ستاسو تبعی آیات تیز دے ادا आवाज تیز دے دادا خلق په مبارک راغره چا आवाज تیز نیو आवाज تیز ولواری یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا ترفعوا اصواتکم مبرتکوا اخبل آوازنا اخبل رسم و رواج و فوق صوت النبی دی پاس دا آواز دا پیغمبر فل رسم و رواج پا اتباع دا پیغمبر مپورتا کوا ولا تجارو یعنی دا پیغمبر سنت زندہ باد دی آمیش آباد درا چاہی کدن خلاف رانشی ولا تجارو لو بالقول آم کو زور وائے پیغمبر تا وینا کجار باز کم لبازن پشانت دا بزور ویلد بازستا سود پارد بازو انت احبتا آمالکم که پیغمبر تمر تکلیف رساو بزور متچغ والا تکلیف سرا نبرباد بشیستا سو عملنا پل رسم و رواجم اچت کو دا پیغمبر طریقم پر خودا اللہ و ایتاسو عمل ببربادی او تاسو بلا تشعرون پوینے اسم و یرا ماسی میں خپا کی گی پلار میں خپا کی گی بابا جی میں خپا کی گی استاس خپا کی گی نا خود خوا پیغمبر او اللہ ری خپا شی خوچ زمان ماسی او پپو استاس خپا نشی دیو جن امام نے خیم رحم اللہ مدار جو سالکین کی او دارنگی شی محمد طاہر رحم اللہ جی او نور کی ذکر گئی اوئی یا لیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک ترضا والانام غزابو یا اللہ چطرہ تخوگوے و خلقرہ تاترگوے اللہ ترہ نخوشحالوے و خلقرہ نخفوے خلق خفکا چا اللہ تا نخوشحالشی فلیت اللذی بینی و بینکا عامرون و بینی و بین العالمین خرابو یا اللہ زمان استا مزگے جوڑوے عبادوے زستان رضاوے تا زمان خوشحالا او زمان او دخل مخلوق منزگی همیشہ سوے لواروے دا اللہ او پخپل منزگی چالو کو جوڑ پیدا کا مخلوق سره نا جوڑ پیدا کا باشمانوی کنے کچی دا او روغا دا مخواب ادا سوے گتب ور پی دعا غٹوی دا روغا دا او دا کچی کہلے که خبر مکوما سره ان اللذین یغز دستالیبان کچی ابر سر رازی ان الذين علق پول نشتا پټه نشتا ا پس کچکی ان الذين يغزون ازواتهم من رسول الله بشکا کسان چا کته یوازو نه پیغمبر صلی الله علیه حد استاد زامن سرم کچکی خپل منس کیم کچکی دا خکار دی ا اولائک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى دا کسانی چې خالص کری الله دا غزلونا لتقوا دا پارا دا عمل دا پریزگاری دا سی خلق زلون اللہ خالص کری دا تقوا دا پارا اللہ دی زمن گزلون دا تقوا دا پارا خالص کی لهم مغفرت و اجر عظیم خادی لرا بخشش دے او اجر لوی اللہ وی زبول بخنکم اللہ وی زبول اجر ورکم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بشكا كسان جاواز کي پیغمبر اتا تا اخوات پردينا اخوات کوډينا کوټواز کوټينا اخوا پیغمبر اتا ته چسو کواز کينو اکثرهم لا يعقلون زیاده خلقنا عقل پکې نشتا پیغمبر کور کيو او بار کا خلق راغ اواز او تو کہ یا محمد اخرج الینا اے محمد رو زمنگ تا سرکار دے آیات راے چت پکور کہ او بار تا دسو کواز کے آ کے عقل نشتا دنادو نگا میں ورا الحجرات اکثرهم لا عاقلون آزاد یوز نہ بز نہ او تواس کے او بیا وفاتم دے یا محمد یا رسول اللہ یو خار او کې دن شوه دنیا نه ترې بل دړې لړې دې په مسافت سره آ کوټي نه بهر تا واس کی او الله دې کې حق نشتا ولو انهم صبروا کدي خلکو صبر کړي وي پیغمبر حتا تر دې تخرج الیم چې تراوت وي دیتا لکان خیر اللهم نو وبدا ورو به تر دې لرا کدی صبر کړی وې او ته تداوت وې دا ته ډېر بهتر وا والله غفور الرحیم الله دې بخشش کوونکی او مهربان اوسمه استاد چې بکی کمره کې به بار بار آوازونه کوي کور کې به بار بار آواز دا پیته پیدا څنګه چې د پیغمبر مبارکه به دی وا نو دو استاد په بار کې بيد بيد کتاب وګوري موز بکې خوراک بکې شاسه بناسي میټینګ بکې خبرې اترې بکې حضرت قانون به اعتبار راغی نو داغه د خبره تحقیق کوا یا ایها الذین آمنوا المؤمنان ان جاءکم فاسق کلاجی تاسو ته یو به اعتبار فاسق په معنا د به اعتبار سره فاسق د فسق نه دی فسق شلول وتا د الله احکام شلی دکه خلاف قانون نه کوي خدای الله حکم نشلی کنه دانه چې هم باز خلکو کې چولیز بینو غبر آغلی او صحابی نه نه نه نه عام فاسق مراد ده تا تا چا خبر آده اولا داغه ده خبر معلومات کوا تحقیق کوا بینباین با یو خبر بانی فتبینو تحقیق کوای تاسو انتو سیبو قومن بجالتن چو اونر سیگئی تاسو یو قوم تا پنا پوی بانده آکر آغا دا طرف نا چا تا تا ترخواست پیش کوا غلط خبر اوکلاو تا پاگو گزارو که بغیر دوینانا آغا با دا سن نا پوه نیو تا با آغا نا سداور که ابی ابی دا ولی وارم پده زا خبر نیمونو خبر امان پر خبر نیمونو آغا با رو واتا دا خبر کروی دی خداوی تداوی جشتا نو دا آغا نا پس بیا که سداور که نور که استا خواه دا ولی که صدا دی ورکلا پنا پوینو فتصبیو علا ما فعلتم نادمین نو بگردی تاسو پاکار چه کری تاسو نادمین پخیمانا ایو پشیمان شیف پخیمان شیف وعلمو پوشی ان فیکم رسول اللہ بشکا پتاسو که پیغمبر دا اللہ دے دا اللہ پیغمبر خوش نشتا اس لی منکے منکے اتباع دا پیغمبر دا اتباع پیغمبر منګه کې موجود دا لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچرتا تابعدارو کی اومن دا پیغمبر تاسو په ډیرو کارونو کې لعنتم نخامها تم بشی تاسو زمنګ به اتباع پیغمبر نه کوي بلکې منګ به پیغمبر په اتباع باندې زو ولکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله خو کړی دی تاسو ته ایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ او خیسته کړی دی دا ایمان ستاسو پزلونو کې وکړه الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد احکار کړی تاسو ته عمل د کفر او د بدکاری او د نافرمانی ګوره موږ ته نافرمانی فسق او کفر دا بدکار کړی اولئک هم الراشدون دا کسان دی لاروندون کې دا کسان دی پس ملاروان مومنانو بارک اللہ وی اولائک هم الراشدون اولائک هم المومنون حقا اولائک هم المفلحون اولائک هم الصادقون اولائک هم الراشدون فضلا من اللہ دا فضل دے طرف دا اللہ نا و نیم و نیم فضل لے چره واسه د کو نو لاس کې د قران درګه چې قران ته کینا ذکر کا دما کتاب زده کا خپل چې ته پوه شې نو بچي به پوه کې خپل معاملې به سم کې خپل کور والو لوی به سم کې دا بل خکار شته نه مدا خکار دی انا چې څه وخت زینې کوي والله علیم حکیم من تاسو ته خلق استرګي چې ما بچي لګلې ما ور لګلې طالب دې مولا بشي عالم بشي اواز نمنګ اچھے وخت دی کو نو مو خدا غي سره خیانت کو بیا با سبا اغه خلکو ته سوې جتا وځه مستعجل طالبو نه شي څه لوړ نه مهنت پکاره کوشش والله علیم حکیم الله دې پویو حکمت والا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ضرورم قانون صلح د مؤمنانو منځ کې کچه ته دوتنا دو تنا د مؤمنان اقتتلوا جنگو کی دو کسان په خپل منځ کې جنگو کی نو فاصلحوا بینهما نو صلح او کې دا غي تر منځه د دې دوالو منځ کې خلاف راغې جګړه او کلا یو لم سزا ورکو بل لم ورکه یا صلح او کې فاین بغت احداهما للاخرى کچرتا جاته او کو بغاوت خو یو د دې دوالو نه ال الاخرى بل باندې یو جاتے گئی پا بل باندے لکا چھتا سو جاتے کوئی پا دی باندے جاتے دے گئی فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى کجاته او کو یو د دې دوړو نه باب لړل باندې فقاتل الذي تبغي حتا تفيا الى امر الله تمو شيخ القران سيف الله دې په رحمتونه وريږي دور منصفو یو ځل چونی باندې غټ کتابونه طالب راوړو مسته په سر کړو او شابه چونی دا مدرسې له ورو سوا زه تر روان ده د باقي کتابونه دي شیخ صاحب هغه چلې وريږي وی بچی دا سری وی دا جز بعد استاد کتاب پتاي وړي ويا خو دا کم جماعت پلاني استاد استاد سروم دي پلاني استاد سروم دي پلاني خزا دا شروع شو دا پلاني جماعت پلاني ودريګا ته پتا سو وی جزم وستا چنه پلاني شته ويا وی دا تا کم کا شروع کړی دوم نو سزا ولا ورکړه او دویم دا چې هغه له سپېړل ور کړو بي ځای جمعات نوې بارش دغه جمعات کې حدود جاری کول خنري الله دې موږ معاف کړي ته جمعات نه بار کو چړې له وې دا سپېړل ور کړې او ستاره څنګه تر در کړې چړې هغه مو ته وښو دا سپېړل خلکو ته قتل هغه یې پټ کړل لې گزار کو پټ کې په تر کړې چې نو سب چړې چې سپېړل ور کړې پر کې دې لې گزار کو دا څه ظلم نه پکار پوهشي هغه د وی شیخ القرآن سه وي چونی به صرف ستاسو وظیفه راغونډه بس بل کار به نه کوي ستاسو کار دی چې کتابونه بدل وړي روح بدل انځي زیبل صفا کوي به سره بدل وړي کمره بدل وینځي بل کار ته شروع کړي ظلم دا به صافي ده ها اذا تاسو دا څه ونه کوي ګوره ها فقاتل الذي تبغي حتى تفيا الى امر الله جنگو کې هو چوی خپل کار پیژني چې اسی په خپل خوراګ نه بغیر بزی صفایي بم کوي چې دا یا یو کس بیمار دی اغه نه لته اغه نشته زلو نه چې اغه نشته بیمار دی یا تلې دی اغه به بیا حاصل کوي صفایان بم کوي د استاد مشرف خیال هم ساتي هرچا بدل فقاتل الذي تبغي حتى تفيا الى امر الله جنگو کې ایسا لسانو دا ډېر سره چاغ بغاوت کئ حتا تر دې چې د وګرځي الی امر الله فیصله حکم د الله تا فین فاعت کړه وګرځي دا د چې کړه رجوع کړه دا ډلې د ظلم تا ظالم دې لو فاصلحو بینهما ظلم نه وګرځي چې با ظلم باندې کوم رسوله کې دا غتر مینزا بل عدل په قران په انصاف واسطو انصاف کوي بشک الله امینه کې د انصاف کوونکو سره څوک چې انصاف کوي الله سره امینه کې انصافي خشه نه دي انما المؤمنون اخوه بشک مؤمنان د یو بل رول لري په خپل منځ کې رونه وي بیا طالبان علما او بټ مینه کې یو بل سره پیار پکې دی یو بل سره په چا کم تکلیفي ا خپل وس مناسب تکلیف بداغن او چته بیمار ډاکټر لا بوزا سپکارې سنخوري د دکانو له سودا راولا بعد اخر دې مله ما سره شته دا به له کوم بیا خو شته دا نه چې دا نه ظلم نه کوي بکا بشکا مؤمنان دی یو دا که ستاسو پلاران نشته رونه نشته خويند نشته امید نشته دا ملګری ستا ارسه ارسه دې په دې مقام کې زم دې په کارې گمباځه واکه زم د سره نه مودا ملګری سره 24 غټي موجود دي چې دا غزه را پرې وځي نو به ول ملګری دا ملګری راځي چې پلاړه دا شي چې زړه زړه شي به مړ او نو دې ملګر خپل مس کړې له حس کو یو بل سره ډېر پیار کوي مینا کوي چې پچا معمولیم سره خو کې راځي سره لا حافظور کوا دا به خوشاليږي او دا وایي له نور راوړم په شي سره څوک نه راوړم خوشالي ته په شي کوا بشکا مؤمنان یو بل لرونه دي فاصلحو بین اخویکم نصلحو که بمیند خپل لرونو کې واتقوا الله ویلیگ دا اللہ نلعلکم ترحمون خام خاشی بتا سو کامیاب زمن سهر درس اتبا جی او ماسوطن زمن دا پاوبان دی اتبا جی شروع کی دعا کہ اللہ زمان تول گناہونا معاف کیا اللہ وائی دی اللہ زمان زمنګا د شیخ الحدیث سے رورو فاتشه دی دا هغه پارم ها دعا وکړي چې الله دا مغفرت نصیب کړي ها الله دا مقام خسته کړي الله دې بچولا پس مندگان لصبر جمیل ورکی اللہ دی زمان پول گناہ نماب کی مان اللہ حبیب کم بیماران دی زمان کورنو که اللہ تو دولا شفا ورکی ګور یا ویلان واره سبب زما د درس ان شاء الله چټي لکه زمونږ د شیخ الحدیث یو ورو فاصله با جوړ کینو زه به غیر اعظم او کوشش کوم چې بل ځان ضرور وسوم ان شاء الله او سبب به چټي ان شاء الله نو سبب د درسونو زمونږه مسپتی مو سهار چټي کوشش وکوم چې ځان ضرور وسوم کنو بل اعظم بیا پته لګی ها او سبب به چټي ان شاء الله زمونږ د موبایل نمبر 0333 9270 531.